Jezus Christus, die stem, daar gaat dat door berg en been. Het is toch alsof je papegaai de papierversnipper aflikkert? Oeh, Freddy, ik ben thuis! Oeh, Freddy, ik ben thuis! Jezus Christus, die stem, daar gaat dat door berg en been, berg en been. In Den Haag, ja, die hebben gewoon een stoelendans gedaan. Dezelfde zakken, oude wijn. Ik zal er geen broekjes omheen knopen, maar ik had echt gehoopt dat er wat van anders zou zijn. Je hoopt toch op een soort dominee-effect. Domino! Ja, klep! Oude wijn. Je bent toch ook niet veranderd, Fred? Hoe kan ik veranderen als de wereld niet veranderd is? Een betere wereld begint bij jezelf. Mens, hou het erop met die holle bolle lulkoek van je. Als ik iets zou willen, dan is er altijd een vrouw met een stem. Die zorgt dat ik de hersenbol niet krijg. Maar soms zou je willen dat die honger uitpakt, hè? Dat alles werd gereboosterd. Haal het toch op. Een betere wereld begint bij Ria die de klep houdt. Klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep, klep. Ga maar even een biertje voor me halen, Rie. Klep. Kwaliteit, wou ik zeggen. Ja, dat mocht je ook best zeggen. Maar? Ja, je liet je de mond snoeren, Freddy Paddy.